lyssnar på det här programmet. Det här är från Radio Nordstudion som numera finns i Stockholm. Och det här är Kjell Bergström, tidigare nyhetsgubbe på Radio Nord. Jag tänkte visa några klipp från den tiden när vi körde för fullt. Och här ser ni Gordon McLendon och Clint Murchison som ägde KLIF i Dallas och som också ägde Radio Nord-båten genom ett bolag i Liechtenstein. Jack Kotschack förstås, som tar emot gubbarna, och sedan Mr. Radio Nord som fick hänga på dem lite banderoller. Sen kördes de in till stan av Benny Witz som hade ordnat en gammal T-Ford att åka med, och så fick de åka in till studion på Kammakargatan. Och där hände det ju en hel del saker hela tiden. Här gjordes alla program som sedan sändes ut utav Radio Nord. Bolaget inne i stan hette Radioreklam AB och ägdes av Jack Kotschack. Och här sitter han själv vid skrivbordet. Ett berömt skrivbord som han hade i sitt kontor. Det var väldigt, väldigt välkänt, det där skrivbordet. Påstås komma från Mexiko, jag vet inte. Och här ser vi Sten Hedman och Kai Karlholm, två mycket kända och berömda personer som var igång väldigt länge. Sten Hedman finns kvar fortfarande som nyhetsgubbe i någon veckotidning, och Kai, tyvärr, han har avlidit. Här är Benny Witt som post i stan. Den vakna stationen, Radio Nord. Studion inne i Stockholm var omfattande. Vi hade alltså tre studios faktiskt, och en mindre. Den mindre ser vi här. Och den som skymtade förbi alldeles nyss, det var Kai Karlholm som smet in i en studio. Här är en av de stora anläggningarna till den stora studion där tekniker sitter och rattar programmen. Man får beklaga att vi inte hade ljud till de här bilderna från inifrån Radio Nord. På den tiden, det här är ju 50 år sedan, så hade man inte så bra utrustning när det gällde smalfilm. Det här är alltså taget med Super 8 mm smalfilm, gammal kamera som jag köpte i USA, tror jag, för väldigt länge sedan. Här sitter Gert Landin förresten i studion, skivpratare, och här ser vi en av de stora Ampex rullbandspelarna som vi spelade in alla program på inne i stan. Vi hade ett gäng glada tekniker där som rattade alla människor som kom in och spelade. Och här ser vi upphovsmannen till den kända låten Putti Putti, som blev en landsplåga genom Radio Nord. Han besökte oss i studion och spelade sin låt där. Det var väl, jag tror han kom från Hawaii någonstans, och det var otroligt rolig man. Och det här var väl den enda låt han lyckades få ut på marknaden. Ja, så här såg det ut utanför studiorna inne på Kammakargatan, och här sitter, om jag inte tar fel, här är Louise Krysander som jobbade mycket med såna här små snuttar av olika slag. Och han tog även hand om en del lyssnarpost. Dessutom gjorde han små inslag som dök upp då och då. olika informativa saker som han letade upp i sina uppslagsböcker. Och nu har vi kommit så långt så att vi är på väg ut till Radio Nordbåten med företagets bilar i Nynäshamn. Här har vi den berömda kockan som står och lutar sig in i bilen där och våran chaufför. Och sen har vi en styrman här och en sjöman och några tekniker och en radiokille som heter Lars Nestius som debuterade ute på havet här. Fick följa med och prata utifrån sjön. Hela livet kan ni lyssna till musik ifrån Radio Nord. Ja, som ni såg så var det ju inte någon stor båt vi hade att åka med ut till Radio Nord som låg utanför, till Bonjour som båten hette, som låg utanför Almagrundet, utan det var en liten västkustfiskebåt, sån här öppen historia. Det fanns visserligen en kajuta eller ja, ett utrymme under däcket här som tidigare hade varit lastrum. Där kunde man också sitta och skydda sig mot vädret. Den här resan hade vi med oss en del journalister från Aftonbladet, tror jag det var, som var med ute och de skulle plåta och göra reportage om Radio Nord. Där ligger hon. Bonjour. Vaktad av svenska flottan. Det var väldigt vanligt att vi hade flottbesök ute hos Bonjour. Hon är en typisk båt med den här masten som är själva radiosändarmasten. Och här ser vi henne lite närmare. Sedan har vi en ytterligare transportmedel. Vi hade ett flygplan som vi hyrde från Stockholms nya flygskola som flög ut programmen varje dag till oss på Bonjour i plåt eller i aluminiumcontainers som dumpades i havet och som vi sen fiskade upp, som ni kommer att få se här strax. Och här kommer planet ut till Bonjour med sin uppvaktning av flottenheter från svenska flottan. Och här ska det nu släppas en aluminiumkanister i vattnet. Samtidigt så kommer då passbåten från Nynäshamn med sina journalister ombord. De håller på och plåtar och grejer. Här har vi inflygning då mot Radio Nordbåten och snart kommer aluminiumburken ut, jajamän. Och den blir strax upphämtad av någon besättningsman som tar hand om den. Eller också var det, nej, det där var en av teknikerna som tog hand om den. Och där fick vi då lite färskvaror och lite grädde och lite tidningar och lite band framförallt som vi kunde köra. Som du ser så gungar det ganska bra ombord. Här har vi sändarutrustningen under däck, under fördäck. Här har vi en av teknikerna som kontrollerar hur mycket som går ut i etern, att det går ut tillräckligt mycket kräm. Det var rätt mycket watt som gick ut genom den här antennen. Och de producerades utav generatorer som vi hade extra generatorer i maskinrummet. Här ser vi maskinchefen själv som håller på och lastar över en elgenerator som ska ner i lastrummet och monteras in. De där gick ju dygnet runt så att de utsattes ju för ett så hårt slitage. Och det var ett ganska mycket jobb med de där, särskilt när det gick sjögång. Besök fick vi också ombord. Här kom två tjejer i en segelbåt som väckte ett enormt intresse hos den manliga besättningen. Och här har vi dessutom vår berömda kocka som försåg oss ombord med god mat. Stackars flickorna, de hade ett enormt jobb med att försöka få över en lina till oss. Det klarade de inte, utan det var våran styrman som fick skicka över en lina till dem så de kunde förtöja båten lite en stund vid Bornsjord. Här har vi direktör Kortschack egen. Båt som vi åkte ut till Radio Nord med en gång. Vi tre. Det var väldigt trevligt. Sekreteraren gjorde mackor och vi solade på akterdäck och hade det riktigt mysigt. Det var en trevlig utfärd. Fint väder var det också. Här har vi Jack och sekreteraren och här har vi transportchefen. Jajamän. Det var tankning på Dalarö. Eftersom den här båten drog fruktansvärt mycket soppa, han fick ju tanka varje gång han passerade Dalarö, både på in- och utresan. Och här kommer motorbåten Nora, med Jack, undertecknad och vad det var för några som åkte med nu. Och det var jättetrevligt. De kom ombord där, det var folk som skulle jobba ombord och det var lite skiftbyte där ute. Här stod de då och väntade på båten. Längst ut i fören hade vi en stor kondensator som hade en uppgift att fylla avseende sändaren. Och här har vi Jack Kortschack och närmast kameran där i en vit skjorta så stod en av teknikerna från Amerika, en antennspecialist som var där och hjälpte oss ganska mycket med att ställa in antennerna. Och här åker båten tillbaks till stan. Så här såg det ut i den lilla Radio Nord-studion ombord. Det var ganska trångt men adekvat. Funkade bra. Till höger om tekniken här så har vi två stora bandstationer. De kör banden ifrån stan. Och sen hade vi en särskild apparat till vänster om manöverbordet där som heter Spotmaster. Och de körde i reklam ifrån. I studion sitter Lars Nestius och ska väl läsa nyheter förmodar jag. Ja, vad var jag sa? Han läser nyheter. Och på grund av sjögången så var vi tvungna att se till att allting satt fast inne i nyhetsstudion ombord. Vi hade telefon via kustradion med land ganska länge. Och här har vi Kjell Bergström, den berömde radioprataren, nyhetsuppläsaren ifrån båten. Jag som har gjort den här filmen bland annat. Och ja, känna på det. Ni lyssnar till Radio Nord på 495 meter mellanvåg, 606 kilocykler. Och välkomna ska ni vara till Larsans dansskiva som pågår en timme fram till midnatt. Ja, som ni just såg en glimt av här när Larsan Sörensson pratade. Så låg Bonjour i land ett tag i Sandhamn beroende på att hon var tvungen att söka nödhamn vädret var så hårt så att inte hon kunde ligga kvar ute till havs. Och här har vi våra nya passbåt på väg ut. Det är riktigt hårt väder. Riktigt besvärligt väder hade vi på den resan. Och inte minst svårt var det att ta sig ombord från den här gungande passbåten. Det var faktiskt ganska jobbigt och farligt framförallt. Hade man ramlat emellan här så hade det inte varit nådigt. Ja, allt skoj har ju ett slut och även sagan om Radio Nord tog ju slut. Men gud vad kul vi hade. Den svenska regeringen var ju livrädda för fria etermedier. De var så rädda för det så att de skakade. De kunde inte sova på nätterna. Det slutade med att det blev en lag mot Radio Nord, Lex Radio Nord. Den kriminaliserade annonsörerna. Man frågar sig, jag har faktiskt inte kollat det. Den kanske finns kvar än idag där lagen. Medan tryck i ton och kommer här Radio Nord. Lys, lys, lyssna. För ett nöje i den jord, därför hör på Radio Nord. Lys, lys, lyssna. Dygnet runt i ljuden är det bästa. Den musik som gillas av de flesta.